Είναι το thepressproject.gr, η φάρμα των ζώων και μια κάπως ειδική εκπομπή, όπως μπορείτε ήδη να καταλάβετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας δύο σπουδαστές από τον συντονισμό της... πείτε το εσείς. Το συντονισμό σπουδαστών δραματικών σχολών. Ωραία. Και θέλω εσύ να έρθεις λίγο πιο κοντά και εσύ να κατεβάσεις... πείτε μας τα ονόματά σας. Είμαι ο Θωμάς. Είμαι η Ειρήνη. Ωραία. Ειρήνη, θέλω να κατεβάσεις λίγο το μικρόφωνο και Θωμά, θέλω να έρθεις λίγο πιο κοντά. Εντάξει. Λοιπόν, τέλεια. Θέλω να μας, να μας πείτε καταρχάς πώς και από εδώ. Τι έχει συμβεί, τι έχει προκαλέσει τις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών και ποιοι είστε εσείς. Ποιοι είστε εσείς σε σχέση με, με τη θέση σας αυτό που συμβαίνει. Ωραία. Εμείς είμαστε, όπως είπαμε, ο Συντονισμός Σπουδαστών Δραματικών Σχολών. Αποτελούμαστε από πολυάριθμους σπουδαστές ιδιωτικών, ημικρατικών και κρατικών σχολών. Εδώ και έναν μήνα βρισκόμαστε σε συνελεύσεις συνέχεια, γιατί το προεδρικό διάταγμα, το αντισυνταγματικό προεδρικό διάταγμα που ψηφίστηκε, υποτιμά την τέχνη μας και μας υποτιμά τους ίδιους ο καλλιτέχνες. Οπότε πιστεύω ότι αυτή η γενιά σπουδαστών μας πρόλαβαν τα γεγονότα, μας ένωσαν και βγήκαμε στο δρόμο και σιγά σιγά γίναμε μια δύναμη την οποία προσπαθούσαμε να βρούμε ένα μέσο πίεσης πιο ισχυρό για να ακουστούμε, γιατί δυστυχώς μας κρύβουν, μας έχουν στην αφάνεια, δεν γνωστοποιούν τα προβλήματά μας και καταλήξαμε να βρεθούμε να κάνουμε κατάληψη στο Τσίλε, η οποία πρόκειται για μια ειρηνική ανοιχτού τύπου κατάληψη, στην οποία αυτοοργανωνόμαστε και κάνουμε ανοιχτές συνελεύσεις προς όλο τον κόσμο και τους καλλιτέχνες. Μάλιστα την Παρασκευή, μπορείς να με βοηθήσεις κιόλας, Θωμά, ναι. Θα έχουμε μια συναυλία που θα είναι ανοιχτή προς όλο τον κόσμο. Ναι, που θα την συνδιοργανώσουμε με το Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών, με το ΣΕΗ. Και θα ξεκινήσει από το απόγευμα σαν... κοντά στο μικρόφωνο. Θα ξεκινήσει το απόγευμα σαν καθιστική διαμαρτυρία και θα κρατήσει όλες οι υπόλοιπες ώρες μέχρι πιθανότητα το βράδυ. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Εσύ ήσουν χθες στην συνέλευση, σωστά? Mm-hmm. Ωραία. Θέλεις να μας, να μας περιγράψεις λίγο, να ρωτήσεις τα παιδιά, δηλαδή εσύ που είχες, που είχες μια άμεση... Ναι, εγώ είχα την ευκαιρία να είμαι χθες τόσο στην κινητοποίηση που τα λέγαμε και στην χθεσινή εκπομπή. Στη συνέχεια είχαμε τις εξελίξεις, τις οποίες να πούμε και στον κόσμο που παρακολουθεί μαζί με την καλησπέρα μας, ότι θα έχουμε στη συνέχεια μια τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Ρινιό Κυριαζή, που είναι μία εκ των καθηγητών του Εθνικού που παραιτήθηκαν, όπως είχαν δηλώσει και προειδοποιήσει ότι θα κάνουν. Αυτό θα γίνει αργότερα. Και στη συνέχεια, στο τέλος της ημέρας, υπήρχε μια ανοιχτή συνέλευση μέσα στο κτίριο Τσίλερ. Και προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ήταν ο κόσμος εκεί πέρα, ήταν γεμάτος ο χώρος, υπήρχε ιδέουσα προσοχή στο χώρο και μάλιστα μου έκανε εντύπωση απέναντι στα συκοφαντικά που ακούγονται εναντίον κάθε κατάληψης, ότι διεκόπη η κουβέντα σε ένα σημείο έτσι πολύ διακριτικά, ότι παιδιά είμαστε πάρα πολύ προσοχή, έχει μία τηλεόραση, είπε μια κοπέλα, και μία προτομή να αραιώσετε, πηγαίνετε πάνω, πηγαίνετε κάτω, να σεβαστούμε το χώρο. Αυτό το λέω μόνο ως απάντηση σε γνωστές συκοφαντίες που ακούγονται και μπορεί να ακουστούν και σε αυτή την περίπτωση. Και οι οριζόντες διαδικασίες, η κουβέντα που γινόταν, ο σεβασμός στους ομιλητές, υπήρχαν, να πούμε και στον κόσμο, πήραν το λόγο και σπουδαστές, σπουδάστρες από διάφορες σχολές, ναι, ιδιωτικές, κρατικές, που από ό,τι έχουμε καταλάβει στον αγώνα σας δεν έχει σημασία, καθώς είστε εποπτευόμενες σχολές από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ήταν ωραίες τοποθετήσεις, υπήρχε σεβασμός στις τοποθετήσεις, υπήρχε διαφωνία, υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, δεν υπήρχαν εντάσεις και ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα και από ό,τι καταλαβαίνω αυτή ήταν η κουβέντα και για τα επόμενα βήματα. Πήραν το λόγο εντωμεταξύ και άνθρωποι, υπήρχε ένας δημοσιογράφος της ΕΡΤ που μίλησε για το δικό του παράδειγμα όταν η κατηλημένη ΕΡΤ συνέχισε να μεταδίδει επί δύο χρόνια. Είχε θέλα... πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, θα ήθελα να πούμε πρώτα τα αιτήματα και μετά να κουβεντιάσουμε λίγο. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό που έχει συμβεί τώρα έχουν συναντηθεί μία συγκεκριμένη διεκδίκηση με αιτήματα που είναι γενικότερα και διαχρονικότερα. Το λέω ναι, καλά. Ναι. Θέλετε να μας πείτε λίγο και το τι διεκδικείτε αυτή τη στιγμή, αλλά έχω την εντύπωση και αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ θετικό, ότι αυτό καθώς μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία, η διεκδίκηση δεν σταματάει μόνο στην απόσυρση του επίμαχου προεδρικού διατάγματος. Θέλετε να μας τα πείτε εσείς όμως? Ναι. Τα αιτήματά μας λοιπόν, πρώτον, είναι η άμεση τροποποίηση του ΠΙΔΕΛΤΑ 85-2022 με την υπαγωγή όλων των καλλιτεχνών στη βαθήματα ε, όπως ίσχυε για τους τις διπλωματούχους μέχρι το 2003, συμπερίληψη όλων των αποφύτων από το 2003 και μετά. Και να το κάνουμε πιο κατανοητό στον κόσμο, βγήκε ένα αντισυνταγματικό προεδρικό διάταγμα, το οποίο μας εξισώνει, κάνει το πτυχίο μας απολυτήριο θηλυκείο, δηλαδή είναι αδιαβάθμιτο. Και εμείς διεκδικούμε να επιστρέψουμε στη βαθμίδα ΤΑΦ-Ε, δηλαδή τεχνολογικής εκπαίδευσης. Δεύτερο αίτημα, την παροχή σύντησης στέγασης δωρεάν συγγραμμάτων, κρατικών υποτροφιών και φοιτητικών επιδομάτων στο σπουδαστικό σώμα των επιπτευόμενων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Σχολών. Τρία, την περαιτέρω στελέχωση των δημοσίων σχολών παραστατικών τεχνών με το απαραίτητο προσωπικό και το απαραίτητο εξοπλισμό για τη διενέργεια των σπουδών μας. Την άμεση ίδρυση δημόσια σχολή παραστατικών τεχνών ανώτατη εκπαίδευση με παρατρήματα σε όλη την Ελλάδα και τη δυνατότητα ΠΕ στου αποφύτου ανωτέρων καλλιτεχνικών σχολών, είτε μέσα από διαδικασίε εξομοίωση με εξετάσει σε μία σειρά μαθημάτων για του αποφύτου, μέχρι και την ίδρυση τη δημοσία σχολή παραστατικών τεχνών ανώτατη εκπαίδευση, είτε με κατατακτήριε και μερική φίτηση μετά την ίδρυση τη δημόσια σχολή παραστατικών τεχνών ανώτατη εκπαίδευση. Διαβούλευση με όλα τα συλλογικά όργανα για τη ρύθμιση των διαδικασιών αυτών. Και γενικά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι πως το ΠΕ που πέρασε η κυβέρνηση το Δεκέμβριο ήταν απλά η αφορμή για όλες αυτές τις κινητοποιήσεις. Τα αίτια ήταν πάρα πολλά. Χρόνια τώρα η κυβέρνηση, απλά όχι μόνο η κυβέρνηση, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν δίναν καμία σημασία στον πολιτισμό. Mm-hmm. Και το πρόβλημα είναι χρόνων. Δηλαδή δεν τρέχει από το 2003 μόνο που ζητάμε εμείς να γυρίσουμε εκεί. Τρέχει από το 85 και πίσω. Και πρέπει πάρα πολλά προβλήματα να λυθούν. Και πρέπει για αυτή η κουβέντα να βγει στο έξω, στον κόσμο, και να ξεκινήσουμε λίγο να το συζητάμε για το τι τέχνη θέλουμε τώρα. Εμείς δηλαδή, αυτό που νιώθω εγώ δηλαδή, είναι πως αυτό που τρέχει μέσα μας είναι ότι θέλουμε να έχουμε μια πρόσβαση στον κόσμο κανονική, σαν καλλιτέχνες. Πια. Γιατί η τέχνη τόσο καιρό στη χώρα μας γύρω, νομίζω δεν εκφράζει τον περισσότερο κόσμο και τους περισσότερους σπουδαστές. Αυτό γιατί είναι αίτημα, πώς σχετίζεται με την διεκδίκηση την τωρινή? Δηλαδή, πώς αντιλαμβάνεστε επαγγελματικά αυτό που κάνετε? Αυτό νομίζω ότι είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο μου φαίνεται ότι σας αντιμετωπίζει πολλές φορές η κυβέρνηση είναι σαν να περνάτε το χρόνο σας κάνοντας κάτι όπως θα μπορούσε κανείς, ξέρω εγώ, να πηγαίνει για ψάρεμα. Αυτό που μου φαίνεται ότι κρίνεται εδώ πέρα είναι το πώς θα μπορέσετε να είστε επαγγελματίες που μπορούν να ζουν από αυτό. Αυτό είναι νομίζω ένα πάρα πολύ θεμητό αντικείμενο διεκδίκησης και προφανώς σχετίζεται με τις σπουδές σας. Θέλεις να... Ναι, θα ήθελα να πω ότι δεν τρεπόμαστε να είμαστε εργάτριες και εργάτες της τέχνης μας. Και πιστεύω σε αυτή τη νέα γενιά που έφερε αυτό το κύμα, γιατί ήταν ανάγκη να δημιουργηθεί. Και πιστεύω ότι προσπαθούμε να είμαστε πιστοί, να δουλεύουμε όσο περισσότερο γίνεται για την τέχνη μας, εκπαιδευμένοι. Και αυτό είναι κιόλας που μας έφερε έξω στο δρόμο, γιατί κάτι δεν μας καλύπτει ως νέα γενιά καλλιτεχνών. Αυτό είναι που συσπήρωσε τόσο κόσμο. Και θέλω να τονίσω ότι δεν έχει συσπηρώσει μόνο τους ηθοποιούς. Έχει συσπηρώσει χορευτές, καλλιτέχνες, έρχονται στις συνελεύσεις μας από την καλλιτεχνών, λυπτική, ζωγράφους, ποιητές, φιλόσοφους από το ΕΚΠΑ έχουν έρθει. Δηλαδή, κάτι συμβαίνει το οποίο ζυμώνεται και έχει ανάγκη και να ζυμωθεί. Και για μένα, άσχετα με το αν θα πάρθει πίσω το προεδρικό διάταγμα, είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κατάληψη του Τσίλερ, γιατί συγκεκριμένα χθες το βράδυ, μόλις τελείωσε η ανοιχτή συνέλευση, βρεθήκαμε 120 άτομα, κάτσαμε μέχρι τις 3 η ώρα και συζητούσαμε για την αυτοοργάνωση και για το πώς θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάληψη, το τι πιστεύουμε. Και δεν υπάρχει αυτό, δεν υπήρχε. Δηλαδή η ζήμωση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε εμάς τα παιδιά ως καλλιτέχνες, το θεωρώ το πιο μαγικό πράγμα. Ναι, γιατί, εγώ. Γιατί γενικά είναι ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είμαστε διάσπαρτες σχολές μέσα στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα που έχουμε 10 ώρα, 12 ώρα προγράμματα, όλοι κλειστοί μέσα στις σχολές μας, μέσα στις φούσκες μας. Υπάρχουν, φανταστείτε, ακόμα και σχολές που τα αίτια ακόμα δεν επικοινωνούν μαζί τους, μεταξύ τους. Δηλαδή δεν υπάρχει σαφής επικοινωνία. Και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή γνωρίζουμε άτομα ο ένας από τον άλλο, από ο ένας από τη μία σχολή στην άλλη και βλέπουμε έναν τρόπο να λειτουργήσουμε μαζί σε καλλιτέχνες. Γιατί το βασικό στην τέχνη τη δικιά μας, που είμαστε και δύο, σπουδάζουμε υποκριτική, είναι να μάθουμε να ακούμε ο ένας τον άλλον και να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Δεν γίνεται να υπάρχει ένας ηθοποιός που δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία μαθαίνουμε να σεβόμαστε τον άλλον, όσο και αν διαφωνούμε με την άποψή του, όσο και αν δεν πιστεύουμε ακριβώς αυτό που λέει, να τον ακούσουμε, να προσπαθήσουμε να το συμπεριλάβουμε και να προσπαθήσουμε να συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί αυτό που κάνουμε τώρα και στο μέλλον μια παράσταση, μια ταινία, μια σειρά, ένα σενάριο, ένα βιβλίο, ένα ποίημα. Έτσι, έτσι μόνο μπορεί να λειτουργήσει η δικιά μας τέχνη τουλάχιστον, γιατί αυτή την τέχνη πρεσβεύουν. Την τέχνη της συνδιαμόρφωσης και την τέχνη των ακούει ο ένας τον άλλον. Να το πάμε και λίγο πιο... Τα λέτε πολύ ωραία. Αυτό ισχύει. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Και γι' αυτό έχει σημασία να ακούμε τους ανθρώπους που τους αφορά. Το ξεχνάμε πάρα πολλές φορές. Μιλάνε διάφοροι ειδικοί, δημοσιογράφοι, δημοσιολογούντες για τους αγώνες άλλων, τις περιπτώσεις άλλων. Συκοφαντούν, γιατί το βιώνετε ήδη αυτό. Τους αγώνες διάφορων ανθρώπων. Εδώ συκοφάντησαν την παρέτηση των καθηγητών. Ναι. Αλλά αυτά θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Πώς είναι να σπουδάζεις τέχνη, δηλαδή. Γνωρίζουμε ότι για πολλούς από εσάς δεν είναι η πρώτη σχολή. Και δεν ξέρουμε καν αν ήταν η πρώτη επιλογή η προηγούμενη σχολή. Είπατε, και είναι το δεύτερο που βάζετε, πέρα από το ΠΔΕΛΤΑ, για τα δωρεάν συγγράμματα και διάφορα άλλα. Τη στιγμή που τα δίδακτρα είναι μεγάλα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχετε τις παροχές που έχουν άλλοι φοιτητές. ΑΕΗ φοιτητές. Πώς είναι αυτό, δηλαδή, ποια είναι μια συνήθις ιστορία κάποιου συμφοιτητή σας, ας πούμε, μιας συσπουδαστή σας, μιας συσπουδάστριας που μπαίνει στη σχολή για να κάνει αυτό που θέλει? Πώς να το πω. Για τα συγγράμματα συγκεκριμένα, αυτό που θέλω να πω εγώ, γιατί είναι το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό, είναι πως μπαίνοντας σε μια δραματική σχολή και σε οποιαδήποτε σχολή τεχνών, λαμβάνεις τόσα πολλά ερθίσματα, μαθαίνεις τόσα πολλά πράγματα και έχεις ανάγκη να διαβάζεις βιβλία, να αγοράζεις πράγματα και. Ακόμα και το πρόγραμμα σπουδών που έχει κάθε σχολή έχει κάποια συγκεκριμένα θεατρικά έργα, κάποια συγκεκριμένα βιβλία σκηνοθετών ή παλιών διδασκόντων του θεάτρου. Οπότε εσύ αναγκάζεσαι, σαν σπουδαστής σε ιδιωτική σχολή και σε μη κρατική και σε μια δημόσια, να πας να τα αγοράζεις μόνος σου από τα βιβλιοπωλεία, που μιλάμε για βιβλία που κάνουν 20, 25 ευρώ, 30 ευρώ. Και εγώ προσωπικά έχω ένα μίνιμουμ των 50 ευρώ το μήνα που θα πηγαίνω να αγοράζω τα βιβλία αυτά τα συγκεκριμένα, που και πάλι όμως δεν είναι βιώσιμο. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Και επίσης μετά για τη σύντηση και τη στέγαση, ειδικά στις ιδιωτικές σχολές, μιλάμε για δίδακτρα των 300, των 200, των 400 ευρώ, που μιλάμε για πάρα πολλά. Κάθε πόσο. Κάθε μήνα. Και μιλάμε για παιδιά που ανεβαίνουν από την επαρχία και πρέπει να νοικιάζουν και σπίτι, θα πρέπει να βρουν δουλειά για να πληρώνουν τη σχολή. Και ενώ βρισκόμαστε στη σχολή 10 ώρες, υπάρχουν άτομα που βρίσκονται από τις 10 ώρες το πρωί στη σχολή. Τελειώνουμε 7, 8, 9 και πάνε και δουλεύουν βάρδια μετά σε μπαρ ή σερβιτοριλίκι και γυρίζουν και ξυπνάνε μετά 7 ώρα το πρωί για να έρθουν στο σχολείο. Κάτι που δεν είναι βιώσιμο, γιατί και εσύ δεν μπορείς να αφιερωθείς ακριβώς πάνω σε αυτό που θες να σπουδάσεις. Δημιουργείς και προβλήματα μετά και στους άλλους και έχεις ενοχές, γιατί δεν μπορείς να είσαι στην πρόβα το Σάββατο π.χ. που θέλω να κάνουμε. Πάνω σε αυτό θα μπορούσα να συμπληρώσω ότι Αυτό που η τέχνη που σπουδάζουμε χρειάζεται όντως πραγματικό χρόνο και αφοσίωση. Και αυτή τη στιγμή αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε δύο δουλειές παράλληλα και βγαίνοντας αργότερα στο επάγγελμα. Και αυτό μας στερεί χρόνο από το να εμβαθύνουμε σε αυτό που σπουδάζουμε και στην τέχνη που θέλουμε να κάνουμε. Και ως εκ τούτου είναι και το αποτέλεσμα του να πράττουμε και να δημιουργούμε, να είμαστε μισοί καλλιτέχνες. Και θα το πω έτσι, γιατί 100% δεν βρίσκουμε πραγματικά αυτό που θέλουμε να πούμε και αυτό που μας πρεσβεύει, και ότι ξοδεύουμε τη μισή μας ενέργεια σε άλλα πράγματα. Στο κομμάτι της εκπαίδευσης και το πώς υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, θεωρώ ότι η κάθε σχολή έχει ένα δικό της πρόγραμμα σπουδών, το οποίο το διαμορφώνει όπως θέλει εκείνη. Ξέρω πολλά παραδείγματα μαθητών, σπουδαστών που έχουν μπει στην εκάστοτε σχολή για συγκεκριμένους καθηγητές και στο τρίμηνο πάνω έχουν φύγει οι καθηγητές γιατί δεν τα βρήκαν με τη διοίκηση, παραδείγματος χάρη. Και πρέπει να δημιουργηθεί ένα καινούριο, ένα πλαίσιο στο οποίο θα υπάρχει μια κοινή γραμμή στο τι σπουδάζουμε, στο ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών μας βασικά. Mm-hmm. Γιατί σε μια σχολή διδασκόμαστε εξεβασκία, σε μια άλλη δεν υπάρχει εξεβασκία, στη μία κάνουν σύγχρονο χορό, στην άλλη κάνουν μπαλέτο. Αλλά δεν, από τη στιγμή που δίνεται εξετάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίζετε, ότι δίνεται εξετάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Δεν κάπως δεν τα βρίσκουν οι σχολές στο τέλος από τη στιγμή που εξετάζονται σε μια ίδια επιτροπή. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε όμως το πώς. Εγώ προσωπικά δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτές τις εξετάσεις και υπάρχει και πολύ υπάρχει διαφορά στις δραματικές σχολές στον τρόπο εκπαίδευσης και κατάρτισης. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι ένα σούπερ μάρκετ, ιδιωτικών δραματικών σχολών που δεν υπάρχει κάποιο σύστημα να το ελέγξει. Π.χ. στα πανεπιστήμια υπάρχει το... Αχ, πώς λέγεται... η επιτροπή που έρχεται και ελέγχει το πώς γίνονται τα μαθήματα. Mm-hmm. Και αν γίνονται με σωστό τρόπο. Στις σχολές τις καλλιτεχνικές δεν υπάρχει. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω δεν υπάρχει. Ναι, γενικά δεν υπάρχει μια σαφής αξιολόγηση των όλων σχολών. Και γενικά αυτό που εμείς οι δύο δεν έχουμε δώσει ακόμα εξετάσεις στο Υπουργείο για να πάρουμε το πτυχίο μας. Αυτό που ακούμε γενικά από παλιούς αποφύτους είναι πως οι εξετάσεις του Υπουργείου είναι μια τυπική διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι κάτι που πολλοί φοιτητές δραματικών σχολών τρέμουν. Θέλατε να μην είναι. Δεν θα θέλαμε να είναι πιο αυστηρές. Θα θέλαμε να είναι μια τυπική διαδικασία. Θα θέλαμε να ξέρουμε ότι είναι κάτι το σημαντικό, ότι εξεταζόμαστε σε όντως κάτι σημαντικό. Και δεν έρχονται απλά οι υπεύθυνοι του Υπουργείου που δεν γνωρίζουν καθόλου τι συμβαίνει στην κάθε μια σχολή και μας αξιολογούν για. Μας βλέπουν 5 λεπτά και φεύγουν. Παράδειγμα, δίναμε εξετάσεις για να προωθούμε στο δεύτερο έτος. Και ένας από το Υπουργείο που ήρθε να μας εξετάσει κοιμόταν στην πίσω καρέκλα. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό. Ναι. Είναι τα ανεύθυνα παιδιά που δεν θέλουν γενικά κανόνες και εδώ ζητάνε καλύτερη εποπτεία από το Υπουργείο. Δεν θα έχει κοιμηθεί καλά. Ας μην τον καταδικάσουμε. Ναι, αυτό. Ναι, είπες και 10 ώρες και αξίζει να μείνουμε και σε αυτό. Γιατί πρώτον, για να διαλύσουμε και κάποιους μύθους που λέγονται. Έχετε και κάποια θεωρητικά μαθήματα, δηλαδή ναι. Κάνετε και θεωρία στις σχολές σας. Φυσικά. Δεν είναι μόνο σήκω πες, μάθε το μονόπρακτο τάδε και πες το. Όχι. Όχι, φυσικά έχουμε ιστορία θεάτρου, έχουμε δραματολογία, έχουμε λογοτεχνία. Έχετε υποχρεωτικές παρουσίες επίσης. Ναι, υποχρεωτικές. Αυτό εκεί πέρα πάλι εγκύεται στο αναλόγω στην ιδιωτική σχολή. Π.χ. εγώ προσωπικά έχουμε. Mm-hmm. Αλλά στις ιδιωτικές σχολές μπορεί να μην έχουν, δεν γνωρίζω. Υπάρχουν επίσης πολλά τμήματα ΑΕΗ που δεν είναι υποχρεωτική παρουσία. Το λέω γιατί έχει φτάσει να είναι κάπως αντιπαραθετικό το πόσο καλύτερη είναι η εκπαίδευση σε πανεπιστημιακά ιδρύματα από τις σχολές. Και όποιος έχει λίγο εμπειρία ξέρει ότι αυτό που είπατε, είστε 10 ώρες εκεί. Ναι, ναι. Εμείς έχουμε και την προσωπική εμπειρία, να πούμε, Κωνσταντίνο, ότι η σχολή της Δήλου είναι από κάτω μας. Οπότε ξέρουμε τα παιδιά είναι στη σχολή γιατί τους ακούμε. Πολύ φασαρία κάνουν, να πω. Ισχύει. Δεν θα μας παραπονεθούμε εδώ. Θα θέλαμε να σας. Θα ήθελα πολύ να μας πείτε πρώτα για την εμπειρία αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί και εγώ το πιστεύω, όπως το είπατε πριν, ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό και χωρίς να θέλω να φανώ υπερβολικά πεσιμιστής, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ό,τι και αν συμβεί, όσα προβλήματα και αν δεν λυθούν, νομίζω ότι οι κινητοποιήσεις είναι ένα σχολείο όπως το περιγράψατε. Ένα πεδίο στο οποίο συναντιέσαι με άλλους ανθρώπους, μαθαίνεις να ακούς και να συνεργάζεσαι. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε λίγο τι έχει γίνει και μετά να πούμε και τι σκοπεύετε να κάνετε. Και πώς ξεκίνησε, δηλαδή να το πάρουμε από την αρχή, για κόσμο που μαθαίνει τώρα που το άκουσε με το Εθνικό, που το Εθνικό για να ακουστεί τόσο πολύ έφτασε να έχει πάνω από ένα μήνα κατάληψη, για παράδειγμα. Τώρα είναι στον ένα μήνα. Πώς ξεκίνησε. Εγώ θυμάμαι ότι λίγο πριν τα Χριστούγεννα ξυπνήσαμε την Πέμπτη το πρωί πριν κλείσουν οι σχολές μας και μάθαμε ότι έγινε η κατάληψη στο Ειρήνη Παπά, στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Και μετά ξεκινήσαμε στις εννοήσεις, βγήκαμε σε μια συμβολική αποχή όλες τις σχολές για να πάμε να συμμετέχουμε κάτω στην κατάληψη. Ναι, να προσθέτω ότι συντονιστήκαμε οι εκπρόσωποι από, από τις ιδιωτικές σχολές, βρεθήκαμε, κάναμε συνέλευση. Και πήγαμε στα παιδιά του Εθνικού και συμπράξαμε, δημιουργήσαμε ένα κέντρο αγώνα εκεί και κάναμε καθημερινές συνελεύσεις. Ναι, γενικά πρώτα συντονιστήκαμε, έκανε κατάληψη στο Εθνικό, μετά συμμετείχε και έκανε κατάληψη στο Κουθουβέ, έκανε τα παιδιά του Διπεθέτη Πάτρας και μετά δημιουργήθηκε ανάγκη όντως οι ιδιωτικές σχολές κάπως να ξαναβρεθούμε σε μια συνεννόηση. Οπότε μεταξύ επαφών μας φτιάξαμε ένα μίνι συντονισμό και καταφέραμε και βρεθήκαμε σε μια σχολή κάποιοι εκπρόσωποι για να ενημερωθούμε τι συμβαίνει. Και μετά κάλεσε ανοιχτή συνέλευση οι σπουδαστές του Εθνικού, οπότε βρεθήκαμε και εκεί πέρα και μεταφέραμε όλο το υποτίθεται συντονισμό εκεί. Και ξεκίνησε εκεί πέρα να διαμορφώνεται και να ζυμώνεται το όλο σώμα, δηλαδή ο συντονισμός των σπουδαστών δραματικών σχολών. Που ερχόμασταν εκπρόσωποι στην αρχή από τις σχολές, δηλαδή ήταν δύο άτομα. Κανονίζαμε εσωτερικές συνελεύσεις με τις σχολές μας, τα αιτήματά μας, το τι θέλουμε να πούμε. Από κοινού προσπαθούσαμε να βρούμε μια κοινή πορεία, κοινά αιτήματα, συγκροτημένα, οργανωμένα, τα φέρναμε στη συνέλευση, στην ανοιχτή κατάληψη του Εθνικού, συζητούσαμε και φτάσαμε σε ένα σημείο που χρειαζόταν μια κλιμάκωση του αγώνα μας, διότι πήγαμε στο ΣΕΗ και η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια διάσπαση. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε στο ότι για πρώτη φορά στον κλάδο μας, ότι βγήκε απεργία διήμερη και οι ηθοποιοί απεργούσαν από τα πλατό, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Δηλαδή για μένα πήραμε μαζί μας πολύ κόσμο, πολλούς καλλιτέχνες που φοβούνται και ακόμα υπάρχει φόβος και πρέπει να το πούμε, γιατί δυστυχώς πληρωνόμαστε πάρα πολύ λίγα χρήματα και είναι τα 30 ευρώ, 40, δεν ξέρω ποιο είναι το συμβόλαιο που παίρνουμε, θα έχουν όντως ανάγκη. Αλλά για πρώτη φορά δεν ψηφίστηκε η απεργία διαρκείας για 20 ψήφους. Είναι πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε και να το πούμε. Και τους πήραμε μαζί μας κάπως, αφήσανε λίγο τον εγωισμό τους πίσω κάποιοι άνθρωποι πολύ συγκεκριμένοι και ακολούθησαν το ρεύμα των σπουδαστών. Με το που γίνεται μια πορεία, πάμε έξω από το τσίλερ και εκεί βλέπουμε τα ΜΑΤ να μας περιμένουν. Κατευθυνόμασταν δηλαδή με την πορεία και ακούσαμε δίπλα μας τους μαθατζίδες να τρέχουν για να μας σταματήσουν να μην προσεγγίσουμε το κτίριο. την Πέμπτη, την Τετάρτη ήταν την Πέμπτη που είχε καλέσει γενική απεργία το ΣΕΙ την προηγούμενη εβδομάδα. Που βγήκε και η φωτογραφία που είναι παραταγμένα τα ΜΑΤ έξω από το Εθνικό, που είναι αυτό που οφείλουν κατά την κυβέρνηση να κάνουν τα ΜΑΤ, προστατεύουν το θέατρο από τους ηθοποιούς και τους εργαστές. Περισσότερα ΜΑΤ να φυλάσσουν οι ηθοποιούς. Νομίζω ότι είναι πολύ. Δεν ξέρω τώρα που το Εθνικό έχει μείνει χωρίς σπουδαστές και χωρίς προσωπικό. Μήπως είναι ευκαιρία να βάλουμε τα ΜΑΤ. Μήπως είναι ευκαιρία να βάλουν μέσα τα ΜΑΤ ακριβώς, να διδάξουν κιόλας, αφού το πάνε που το πάνε έτσι. Μπορεί στην οπλομαχητική. Να είναι καλή, δεν ξέρω. Σωστά. Κάποια αντικείμενα θα υπάρχει. Οπλομαχητική. Μάθημα. Αν μας ακούει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Crossover. Λοιπόν, συγγνώμη. Ναι, στην εικόνα λοιπόν του Εθνικού Θεάτρου να περικυκλώνεται από αστυνομικούς, εμείς απαντήσαμε με την κατάληψη του Τσίλερ. Δημιουργήσαμε ένα κέντρο αγώνα εκεί. Ξεκινήσαμε την επόμενη κιόλας μέρα, κάναμε μια ανοιχτή συνέλευση. Καλέσαμε όλους τους καλλιτέχνες. Μιλήσαμε, τους ζητήσαμε να μας ακολουθήσουν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έρθει και η δεύτερη κατάληψη του Εθνικού Θεάτρου από το συντονισμό εργαζομένων στο χώρο της τέχνης και να συσπηρωθούν και τώρα σήμερα έγινε και μια τρίτη κατάληψη. Έγινε και μια κατάληψη στο Θέατρο Απόλλων κάτω στην Πάτρα από το σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του ΔΠΘΕ και επίσης μετά την κατάληψη του Άδεο Τσίλε το Σάββατο έγινε η κατάληψη στο Βασιλικό Θέατρο από τους σπουδαστές του Κουθουβουέ. Και εγώ αυτό που θέλω να επισυνάψω λίγο με... Επισημάνω. Συγγνώμη. Μου ξέφυγε. Αυτό που πειρήνει πριν ότι εμείς μέχρι να βγούμε σε αποχή ιδιωτικές σχολές που βγήκαμε οι περισσότερες λίγο πριν την απεργία την Τρίτη και κάποιες άλλες την Παρασκευή. Αυτό που κάναμε ήταν ότι κάναμε τα 10 ώρα μαθήματα που είπα πριν και είτε ανάμεσα στα διαλύματα, αναλόγως στη σχολή, αν κάποια έχει διάλειμμα ή όχι, είτε το βράδυ κάναμε συνελεύσεις και πηγαίναμε, δηλαδή κάναμε 10 ώρες μάθημα, μετά μαζευόμαστε συνελεύσεις 3 ώρες, βγάζαμε μια απόφαση στα σχολή, την επόμενη μέρα πρέπει να κατέβουμε στο Εθνικό, είτε να βρεθούμε με τις άλλες ιδιωτικές σχολές και γενικά ήταν ένα πρόγραμμα που πήγαινε ένα μήνα μπάλα. Και ήταν και ταυτόχρονα εκεί πέρα φτιάξαμε τις διαμαρτυρίες που κάναμε, δράσεις διαρκώς. Ήταν μια περίοδος που όντως πηγαίναμε φωτιά και δεν καταλαβαίναμε τι συνέβαινε. Αρκετές φορές. Η επόμενη περίοδος πώς θα είναι, δηλαδή. Γιατί εγώ άκουσα χθες τη συνέλευση να είναι ότι ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Ναι, εφόσον δεν έχουμε κάποια απάντηση. Και η κυβέρνηση έχει προβεί σε κοινές προκλήκες, πώς το λένε, κοινές... Εξαγγελίες. Ναι, εξαγγελίες. Θα συνεχίσουμε μέχρι, δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Θα συνεχίσουμε πώς μπορούμε και μέχρι όποτε μπορούμε και για να λάβουμε μια απάντηση. Δεν γίνεται αλλιώς, δηλαδή. Έχει ένα ενδιαφέρον και μπορούμε να το σχολιάσουμε στη συνέχεια ότι υπήρξε κάποιο είδος επικοινωνία του κυρίου Γιατρο Μανολάκη με τους καθηγητές του Εθνικού στις 7 του μήνα, προχθές, το αναφέρουν οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους. Δηλαδή υπάρχει μια προσπάθεια παρασκηνιακής διεργασίας. Έτσι βγαίνουν και τα non-papers που διαβάζουμε για τις συμβάσεις κλπ. Και έτσι βγαίνουν και διάφορα επιχειρήματα που ακούγονται. Αλλά όντως, αν κάτι χαρακτηρίζεται και ένας από τους λόγους που μας όθησαν να κάνουμε αυτή την εκπομπή, μόνο ότι ασχολούμαστε αρκετά και μιλάμε σε πολλές εκπομπές για το θέμα, είναι αυτή η ομερτά που έχει επιβληθεί. Το σχολίαζε για παράδειγμα και η Νατάσα Γιάμαλη στο Κόντρα χθες το βράδυ, ότι είναι σοκαριστικό, έχεις αυτή την κινητοποίηση, έχεις παρετήσεις όλου του προσωπικού του Εθνικού και η είδηση δεν υπάρχει. Και όμως, και όσο και αν έχουμε συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση, εντάξει, μερικές φορές λες. Ναι. Θέλω να πω λίγο για τα fake news. Α, τα 20 fake news των ηθοποιών. Πώς ήταν ο τίτλος? 20 fake news 20. Για τις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών. Μάλιστα. Ήταν 20. Έχουμε χρόνο, πάμε. Λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι σήμερα το πρωί στις 6 ώρα, γιατί είμαστε ξύπνοι 24 ώρες στο 24ωρο, ήρθε ένα κανάλι. Να πω όνομα? Όχι. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Ήρθε ένα θα πούμε, ένα από τα κανάλια που προσπαθούν να κρύψουν το θέμα μας. Mm-hmm. Α, και πήγαν 6 ώρα το πρωί για να σας πιάσουν στον ύπνο, να δουν ότι δεν είναι κανένας εκεί και να πούνε να ορίστε η κατάληψη. Να πιάσουν τα δίθεν μπάχαλα στο κτίριο, τι προσπάθησαν. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς. Τι έγινε, υπήρξε κάποια... Πήγα εγώ εκεί, μου είπαν ότι συζήτησε, δηλαδή δεν μπορώ να μιλήσω στην κάμερα, εφόσον δεν έχει περάσει από συνέλευση αυτό. Μίλησαν 3 δευτερόλεπτα και και παρουσίασαν, βγάλανε το κτίριο και η γυναίκα κάνει... δύσκολη ήταν η κυκλοφορία χθες για όποιον επιχείρησε να κατέβει στο κέντρο της πόλης, από το σπουδαστικό σώμα. Δεν αναφέρθηκε για την κατάληψη, είπα μόνο ότι έγινε, πραγματοποιείται κατάληψη στο τσίλερ. Ήταν 3 δευτερόλεπτα παρουσίαση και στη συνέχεια που μιλήσαμε μου είπε ότι δύσκολα θα γνωστοποιήσουν το πρόβλημά σας, ειδικά τώρα που φτάνουμε στο τέλος και υπάρχουν εκλογές σε λίγο. Τη ζήτησα να κάνουμε μια συνέντευξη τύπου και μου λέει θα το επικοινωνήσω, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το περάσουνε. Οπότε μας κρατάνε στην αφάνεια. Επίσης θέλω να πω ότι έχει βγει και μία ανακοίνωση ότι παραιτήθηκαν εκ του ασφαλούς οι καθηγητές του Εθνικού Θεάτρου επειδή έληξε η θητεία τους. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Υπάρχουν συμβάσεις, εξάμηνες. Αλλά... Και κάποιοι καθηγητές είχαν μπει ήδη στη διαδικασία ανανέωση της σύμβασης πριν πάρουν την απόφαση ούτως ή άλλως. Ναι, η ΕΡΤ είχε βγάλει ότι είμαστε, η κατάληψη έγινε από 20 άτομα, μπαχαλάκηδες, και θέλω να πω ότι μόνο μπαχαλάκηδες δεν είμαστε, είμαστε πάρα πολύ αυτοοργανωμένοι, είναι μια ειρηνική κατάληψη και όποιος θέλει μπορεί να έρθει εκεί οπότε, οποιαδήποτε στιγμή να δει και να επιβεβαιώσει πως είμαστε, μάλιστα. Το λες σαν να είναι κάτι κακό να είναι κανείς μπαχαλάκιας. Εσύ και αυτό. Το λες σαν κάτι αρνητικό. Εννοώ, ναι. Βγήκε. Θέλω να τονίσω ότι έχει έρθει μέσα στο κτίριο ο κύριος Μόσχος 3 φορές και ήμασταν όλα τα άτομα μαζί. Έχουμε περιοριστεί σε συγκεκριμένους χώρους, προφανώς για να προστατεύσουμε το κτίριο. Ναι, δηλαδή ήταν ένα από τα διαπραγματευτικά μας στοιχεία για να μπούμε μέσα στο κτίριο το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή εμείς δεν θέλαμε να ανοίξουμε τις σκηνές, γιατί και οι ίδιοι πιστεύαμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε αρκετά σαν σώμα οργανωμένοι ώστε να πούμε ότι θα προστατεύσουμε αυτές τις δύο ιστορικές σκηνές. Και είπαμε, δεν χρειάζεται να μπούμε ακόμα στις σκηνές. Εμείς θέλουμε το φουαγέ, είναι δικό μας, θέλουμε τα φουαγέ και θα μείνουμε εκεί. Αυτό. Το είχαμε αποφασίσει. Δηλαδή και σαν σώμα είχαμε αποφασίσει ότι δεν θα ζητήσουμε τις σκηνές όταν μπούμε. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που θα θέλατε να μας πείτε πριν να κλείσουμε, κάτι που έχουμε παραλείψει εμείς να σας ρωτήσουμε και δεν θέλετε να φύγετε χωρίς να το έχετε πει? Θα ήθελα να πω ότι ο αγώνας μας συνεχίζεται. Θα θέλαμε να έχουμε τη στήριξη και του κοινού. Για μένα θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να μην παίζεται καν μουσική στο ραδιόφωνο, εφόσον βιώνουμε τέτοια υποτίμηση της τέχνης μας. Είμαστε εδώ για να βάλουμε καινούρια λιθά, πώς να το πω, να ορίσουμε καινούριους δρόμους, να ανοίξουμε... Να φτιάξουμε το μέλλον που θέλουμε εμείς ως καλλιτέχνες. Πιστεύω πάρα πολύ σε εμάς. Δηλαδή εγώ ως άτομα έχω γνωρίσει την κατάληψη, χαίρομαι και με πιάνει βαθιά συγκίνηση, γιατί ζυμωνόμαστε με τέτοιο τρόπο που θα μπορέσουμε αύριο μεθαύριο να διεκδικήσουμε πολλά παραπάνω. Θέλω να πω τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί έρχονται από την πρώτη στιγμή. Κοινωνικές κουζίνες μας φέρνουν φαγητό. Καλλιτέχνες, ηθοποιοί, το ΣΕΗ, σωματεία. Μας φέρανε σόμπες, μας φέρανε μανιτάρια. Γιατί λόγω της περιφρούρησης γύρω στο κτίριο που κάνουμε, κάνει κρύο και μας φέρανε μανιτάρια για να ζεσθενόμαστε. Δηλαδή και αυτό είναι βαθιά συγκινητικό, η στήριξη του κόσμου. Και κάτι τελευταίο να κλείσουμε. Λίγο αστείο τρόπο. Είχα πάρει 2 βιβλία γιατί έλεγα άρα κατάληψη, θα κάτσω να διαβάσω, θα έχω χρόνο. Και έχει πει ότι δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχω πάρει την τσάντα με τα βιβλία, απλά να την αφήσω κάπου αλλού. Εγώ αυτό που θέλω να πω πριν κλείσουμε είναι πως... Πώς μπορεί να βοηθήσει ο κόσμος επίσης, ρωτάνε. Είναι κάτι που μας ρωτάνε κιόλας. Με επιμονή. Αυτή τη στιγμή είχαμε βγάλει ένα κάλεσμα για τι πράγματα. Α, λοιπόν. Για ξηρά τροφή. Ξηρά τροφή, μπισκότα και ναι, κουβέρτες. Κουβέρτες. Λοιπόν, και επίσης να επισημάνω κάτι καινούριο που μας τελείωσαν οι φιάλες υγραέριου στα μανιτάρια, αν μπορεί κάποιος να φέρει. Ωραία. Θα ανεβάζουμε στην σελίδα μας στο Facebook κατάληψη θεάτρου Chiller με δύο λάμδα πολλά πράγματα, βίντεο, τις επόμενες μας δράσεις και φυσικά ανακοινώσεις για πράγματα που έχουμε ανάγκη. Ναι. Εγώ για κλείσιμο θα ήθελα να πω ότι αυτό που μου έκανε εμένα τη μεγαλύτερη εντύπωση χθες, αυτό που συνέβη χθες, είναι ότι πρώτη φορά η σχολή του Εθνικού Θεάτρου πρακτικά είναι κλειστή. Αυτό. Δηλαδή, εμένα αυτή η ιδέα ακόμα με σοκάρει. Το γεγονός αυτό, ότι το αφήσανε να κλείσει. Αφήσανε τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου να κλείσει. Δίκιο έχεις, αλλά νομίζω ότι δεν θα τους λείψει. Δηλαδή, και αν γκρεμιστεί το κτίριο, δεν θα... Ναι, απλά δεν θα, είναι... δεν θα το προβάλλουν καν. Ναι, απλά δεν θα το δείξουν. Να το παίξουν καν οι τηλεοράσεις. Απλά είναι η σκέψη αυτή που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ότι αφήσανε τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου να κλείσει. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και ευχόμαστε ό,τι και αν συμβεί με την διεκδίκησή σας, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι αυτή η διεκδίκηση να σας αλλάξει. Και αυτό εγώ πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου λίγο. Δεν θα γυρίσουμε ποτέ ίδιοι στα μαθήματά μας. Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ μέσα στη συνέλευση. Ούτε τώρα είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που ήμασταν πριν ένα μήνα. Ξεκινήσαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με μια τηλεφωνική συνέντευξη. Με την διεκδίκησή σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων και, όπως σας είχαμε πει, στο δεύτερο μέρος ουσιαστικά αυτής της θεματικής σημερινής εκπομπής, έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Ρινιό Κυριαζή. Είναι μία εκ των ανθρώπων που δίδασκαν στο Εθνικό Θέατρο και ανακοίνωσαν χθες όλοι μαζί ότι παρετούνται από τις θέσεις τους. Μία πράξη που θα μου επιτρέψετε να τη χαρακτηρίσω μοναδική. Δεν το έχουμε δει ποτέ. Είναι σπάνια, δυστυχώς, η συνέπεια λόγων και πράξεων και προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε για να δούμε πώς έφτασε και αυτή και όπως οι συνάδελφοι, οι συναδέλφισσέ της, σε αυτή την απόφαση. Κυρία Κυριαζή, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι θα με πρωτορωτήσετε και τι θα σας πω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πριν να πάμε στην ίδια τη δική σας τη διαμαρτυρία, που νομίζω και εγώ ότι έχει έναν χαρακτήρα μοναδικό. Δεν είναι πράγματα που τα συναντούμε πάρα πολύ συχνά αυτά. Ας ξεκινήσουμε από την κουβέντα που κάναμε και πριν με τους σπουδαστές, σπουδάστρες που είχαν έρθει εδώ. Ναι, σας άκουσα. Άκουγα προηγουμένως. Οπότε ας ξεκινήσουμε να πούμε λιγάκι τι έχει συμβεί, ποια είναι τα αιτήματα, ποιο είναι το αντικείμενο της διαμαρτυρίας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να πάμε στην ίδια τη διαμαρτυρία. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι εγώ είμαι ηθοποιός και διδάσκω πολλά χρόνια σε ιδιωτικές σχολές, στην σχολή της Νέλης Καρά, την αρχή, στο Οδείο Αθηνών και τώρα στο Εθνικό Θέατρο, μέχρι τώρα μάλλον. Επίσης έχω διδάξει στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών στη Θεσσαλονίκη. Κατά κάποιο τρόπο έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο θέμα της διδασκαλίας, γιατί ακολούθησα μια σπουδή πάνω στο θέμα της φωνής και πιστεύω και θεωρώ ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύτιμη και ο χώρος των δραματικών σχολών είναι ένας τόπος όπου πράγματα πολύ ουσιαστικά και σπάνια μπορεί να έχουν χώρο να ακουστούν. Σέβομαι πάρα πολύ τους διευθυντές των σχολών αυτών, τους συναδέλφους και τους φοιτητές μου. Οι ιδιωτικές σχολές είναι σχολές που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σαφώς, επειδή άκουσα και τα παιδιά να λένε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει από το Υπουργείο ένα πρόγραμμα σπουδών, δεν είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει από το Υπουργείο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο τηρείται. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν κάποιες σχολές οι οποίες άλλα ονόματα ανακοινώνουν και άλλα ονόματα διδάσκουν, το οποίο είναι απαράδεκτο, αυτό είναι ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και αυτό εκθέτει και εμάς, τις σχολές δηλαδή που παλεύουμε με νύχια και με δόντια, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Οπότε το επίπεδο των σπουδών των κάποιων από τις ιδιωτικές σχολές και των κρατικών σχολών είναι πολύ υψηλό, πολύ απαιτητικό. Είναι πρακτικό κατά βάση αλλά και θεωρητικό, δηλαδή έχει προγράμματα σπουδών θεωρίας του θεάτρου, θεωρίας της τέχνης, λογοτεχνίας, ιστορίας, ερευνητικά προγράμματα, δυνατότητες να επεκτείνεται η σπουδή του θεάτρου σε άλλα πεδία. Του λέω αυτό γιατί υπάρχει μια τεράστια παρεξήγηση. Ο ηθοποιός δεν είναι μόνο αυτός που θα βγει να παίξει στο θέατρο, στη τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Σαφώς αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Από την άλλη όμως η σπουδή του ηθοποιού είναι απαραίτητη και σε άλλα κομμάτια πολύ σημαντικά, όπως της εκπαίδευσης, ακόμα και θεραπευτικά προγράμματα μέσω της τέχνης και η ερευνητική διάσταση. Εδώ λοιπόν αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς χρόνια, και το λέω γιατί συνειδητά έχω κάνει την επιλογή να βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Είναι γιατί το χώρο της εκπαίδευσης. Το χώρο της εκπαίδευσης και μάλιστα μέσω των δραματικών σχολών, φυσικά κάποιων συγκεκριμένων και όχι όλων. Έτσι, γιατί σας ξαναείπα, αν υπάρχουν σχολές οι οποίες δεν τηρούν τα προγράμματα σπουδών και τις ανακοινώσεις τους όταν κάνουν, ας πούμε, για να προσελκύσουν μαθητές, αυτό είναι ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού. Δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού δίνει τα πτυχία, δεν τα δίνουν οι σχολές. Δικιά τους είναι η σφραγίδα. Εμείς εποπτευόμαστε από το Υπουργείο, είμαστε και μακάρι να εποπτευόμασταν και περισσότερο. Είναι ένα αίτημά μας χρόνια. Μακάρι να είχαμε καλύτερη και στενότερη συνεργασία. Όχι μόνο δεν τη φοβόμαστε, τη ζητάμε. Ναι, αυτό είπαν και τα παιδιά. Πολύ καλά, ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το επίπεδο. Ξέρουμε πολύ καλά πόσες ώρες σπουδάζουν τα παιδιά. Και είναι αλήθεια αυτό που είπαν. 10 και 12 ώρες στη σχολή, Σαββατοκύριακα. Δεν υπάρχει αργία για τον ηθοποιό, δεν υπάρχει αργία ούτε για τον σπουδαστή, ας πούμε, της τέχνης, του θεάτρου και όχι μόνο, γενικότερα της τέχνης. Μην μιλήσουμε για τους χορευτές και για το, ή τους μουσικούς, πόσα χρόνια απαιτητικών σπουδών χρειάζονται για να σταθούν. Επομένως, καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού και κάθε Υπουργείο και το Παιδείας και οποιαδήποτε επιτροπή, εν πάση περιπτώσει, να μας αξιολογήσει. Μακάρι να το έκανε πιο συστηματικά και πιο σοβαρά. Πάντως, τα παιδιά δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις και δίνουν και τελικές εξετάσεις, από τις οποίες κόβονται κιόλας καμιά φορά, άλλοτε δικαίως, άλλοτε αδίκως. Και η εποπτεία, τέλος πάντων, όπως σας είπα, μακάρι να ήταν και πιο ουσιαστική. Mm. Και πιο αυστηρή και πιο ουσιαστική. Δηλαδή, είναι αυτό που ζητάμε να αναβαθμίσουμε το πρόγραμμα σπουδών. Κάθε στιγμή και με κάθε τρόπο. Ένα μεγάλο θέμα είναι ότι σε αυτές τις σχολές είμαστε φυσικά ορομίσθοι, δηλαδή διοριζόμαστε, για να περάσω και στο θέμα αυτό, το ότι παραιτηθήκαμε εκ του ασφαλούς. Δεν είναι έτσι, όπως καταλαβαίνετε, το ξέρετε πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα υπήρχαν συμβάσεις ενεργές ανθρώπων μέχρι τον Μάιο. Οι δικοί μου προσωπικά δεν ήταν ενεργοί, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ήταν βέβαιη η ανανέωσή της. Το πρόγραμμα σπουδών της χρονιάς είχε οριστεί από τη Διευθύντρια Σπουδών. Το μάθημα αυτό που διδάσκω είναι ένα μάθημα που διδάσκω εγώ προσωπικά με τον τρόπο το συγκεκριμένο και γι' αυτό είχα επιλεγεί να ανήκω στο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Θεάτρου. Και βεβαίως δεν είμαστε μόνιμοι, ποτέ δεν ήμασταν. Επομένως, και είμαστε και περήφανοι γι' αυτό, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, από τη μία κοστίζει πάρα πολύ στην προσωπική μας ζωή και στην καλλιτεχνική μας ζωή, αλλά η δουλειά μας είναι συνεχώς υπό διαπραγμάτευση και, πώς να το έλεγα, δηλαδή, φανερή, κρινόμαστε καθημερινά. Δεν ξέρω ποιος επαγγελματίας θα άντεχε κάθε τρεις μήνες ή κάθε έξι μήνες να είναι άνεργος. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό δεν το έχει αντιληφθεί η κοινωνία. Είναι πολύ σκληρό πράγμα και τα παράπονά μας είναι πολύ ουσιαστικά. Δηλαδή, για να το πούμε λίγο διαφορετικά, είστε οι τελευταίοι για τους οποίους θα μπορούσε να πει κανείς ότι κάνουν κάτι εκ του ασφαλούς? Δεν νομίζω δηλαδή ότι... Δεν υπήρχε ποτέ καμία ασφάλεια. Δηλαδή η μεγαλύτερη ασφάλεια που μπορεί να είχαμε είναι να δουλέψουμε, ας πούμε, τρεις μήνες ή έξι μήνες κάπου για να πάρουμε στο ελάχιστα χρήματα. Ναι, που δεν είναι αβέβαιο για το αν θα κάλυψαν τα έξοδά μας ή όχι. Αλλά και στη λογική δεν αντέχει το ότι παραιτηθήκατε εκ του ασφαλούς, κυρία Κυριαζή. Δηλαδή αυτό που είπατε, ότι το πρόγραμμα σπουδών βγήκε και το μάθημα θα το κάνατε εσείς. Πώς θα γίνει σε μια σχολή? Ναι, πώς θα γίνει? Στη σχολή και πώς θα γίνει, θα αλλάζει ένα εξάμηνο καθηγητής? Το ότι απολύονται δυστυχώς το καλοκαίρι και ζούμε τα καλοκαίρια με το Ταμείο Ανεργίας αν δεν δουλεύουμε στο θέατρο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό. Ακόμα δηλαδή και στην κρατική σχολή της χώρας, στο Εθνικό Θέατρο, στο Κρατικό Βορειοελλάδος ή αλλού, πέρα από τις ιδιωτικές σχολές, δηλαδή δεν έχουμε μόνιμες συμβάσεις. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Και αυτό που εμένα μου κοστίζει πάρα πολύ είναι ότι θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να έχω μια ερευνητική άδεια, να έχω κάποια στιγμή το περιθώριο να ξαναταξιδέψω στο εξωτερικό, να δω καινούργια πράγματα τα οποία θα μεταφέρω στους φοιτητές μου, να μπορώ να γράψω ένα βιβλίο, να έχω ένα σύγγραμμα που το κάνω με το περίσσευμα, ας πούμε, από τις 4 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6. Αυτά είναι τα μεγάλα μας παράπονα. Να μπορώ να βρίσκομαι στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου συνεχώς, καθημερινά, και να είμαι εκεί στις απαιτήσεις της υποκριτικής, της κίνησης, του χορού κτλ. Δηλαδή μοιραζόμαστε και εμείς ανάμεσα σε σχολές για να συμπληρώσουμε ένα εισόδημα 200 ευρώ από την κάθε μία. Γινόμαστε 1000 κομμάτια. Κάποτε παίζουμε στο θέατρο, κάποτε δεν παίζουμε, κάποτε κάνουμε πρόβες, κάποτε δεν κάνουμε. Και ούτε από εκεί πληρωνόμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι οι αμοιβές μας εδώ. Το θέμα είναι η απαξίωση, η οποία δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Έτσι, γι' αυτό και εμείς κινηθήκαμε και αποφασίσαμε τελικά αυτή την ακραία πράξη, σωστά το λέγαμε. Έχει προηγούμενο. Αλλά ήταν μονόδρομος. Δεν νομίζω ότι έχει προηγούμενο, όπως γνωρίζω. Δεν έχει προηγούμενο, έτσι δεν είναι. Δεν το γνωρίζω, δεν το πιστεύω, όχι. Το φοβερό είναι ότι μια σπουδή δεν μπορεί να θεωρείται ως μη γενόμενη. και μάλιστα μια τόσο απαιτητική σπουδή. Και να πούμε τώρα ειδικά για τις εξετάσεις, τις εισαγωγικές του Εθνικού Θεάτρου, ξέρετε ότι δίνουν 1000 άτομα και περνάνε τα 15. Αυτά τα παιδιά δηλαδή που επιλέχθηκαν να σπουδάσουν στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου έδωσαν πάρα πολύ απαιτητικές εξετάσεις σε πάρα πολλά και πολύπλευρα παιδεία. Είναι... Αυτό συμβαίνει σε, αν δεν κάνω λάθος, συμβαίνει σε όλες τις σχολές. Συμβαίνει σε όλες τις σχολές σε κάποιο... Σαφώς η σχολή του Εθνικού Θεάτρου έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, γιατί είναι η κρατική σχολή, είναι δωρεάν η φοιτηση, ναι, ναι. Έτσι, αλλά και οι υπόλοιπες σχολές εξαρτάται πια από εκεί και πέρα για ποια σχολή μιλάμε. Δεν εξισώνω τις σχολές μεταξύ τους, θα ήταν άδικο απέναντι σε αυτές τις οποίες και εγώ εργάζομαι και εκτιμώ. Πάντως, να το ξέρει και αυτό και ο κόσμος, οι εξετάσεις είναι πάρα πολύ σκληρές και οι απαιτήσεις είναι αδιανόητες. Λοιπόν, αυτή η σπουδή δεν μπορεί να θεωρείται ως μη γενόμενη. Και εδώ μπαίνει το ηθικό δικό μας ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν να διδάσκουμε σε μια τέτοια σχολή, να απαιτούμε από τα παιδιά όλα αυτά που απαιτούμε. Να απαιτείται από εμάς και καλώς από τους διευθυντές η εργασία μας. Και η πρόοδός μας καθημερινά στο αντικείμενό μας, στην τέχνη μας. Και τελικά αυτό το πτυχίο να είναι για τα σκουπίδια. Δηλαδή εμείς τι ρόλο βαράμε, να το πω απλά. Ποιοι είμαστε εκεί και τι κάνουμε. Γιατί σας ξαναείπα ότι εγώ προσωπικά έχω κάνει κάποιες επιλογές αυτή τη ζωή. Και μέσα σε αυτές τις επιλογές συνειδητά ήταν ότι ο χώρος της εκπαίδευσης του θεάτρου είναι ένας χώρος που με αφορά υπαρξιακά βαθιά. Δεν με ακυρώνει και εμένα προσωπικά όλο αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ένα άλλο πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα. Κάποτε ο ηθοποιός, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα, μα τώρα είχε πτυχίο, ξέρω εγώ, τάδε ή εκείνος ήταν ενάντια, ξέρω εγώ. Μιλάμε για άλλες εποχές. Τώρα οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες. Κάθε ένας έχει ένα μεταπτυχιακό, έχει ένα διδακτορικό. Και η τρέλα η δική μας είναι ότι για να αποκτήσουμε ένα πτυχίο πανεπιστημίου, ένα μεταπτυχιακό ή ένα διδακτορικό, πρέπει να το χωρέσουμε σε ένα άλλο αντικείμενο. Πρέπει να το στριμώξουμε σε ένα άλλο αντικείμενο. Υπάρχουν βεβαίως τα τμήματα της θεατρολογίας που έχουν και πρακτικές κατευθύνσεις. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι δεν είναι το ίδιο. Ακόμα και που σέβομαι πάρα πολύ και εκτιμώ το τμήμα θεάτρου της Θεσσαλονίκης και την κατεύθυνση της υποκριτικής, οι άνθρωποι που διδάσκαμε εκεί πρακτικά μαθήματα δεν είμαστε με τις ίδιες συνθήκες που διδάσκαμε οι άνθρωποι τα θεωρητικά μαθήματα. Επομένως, υπάρχει εδώ ένα πολύ βαθύ ζήτημα ότι δεν μπορούμε δεν πιστεύουμε σε αυτή τη χώρα ότι η πράξη μπορεί να είναι και αυτή εισάξια της θεωρίας. Πάντα πιστεύουμε ότι η θεωρία είναι ανώτερη. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν μπορεί πια να είναι το 2023 έτσι η αντίληψη αυτή. Η πράξη δεν είναι κατώτερη της θεωρίας. Είναι κατώτερη ή ανώτερη. Είναι κάτι άλλο. Όπως χρειαζόμαστε απόλυτα τον θεατρολόγο, τον δραματουργό, τον θεωρητικό, τον ιστορικό, τον φιλόλογο για να μελετήσουμε και να κάνουμε τις προστάσεις. Και αυτό κάνει τους επιστημονικούς συμβούλους. Κάποιος θόρυβος ακούγεται. Ναι, με ακούτε τώρα καλύτερα. Ναι. Θέλω να πω, ο καθένας, αυτό που αγαπάει που λέει και η Σαπφό, ότι τι σέρατε τέλος πάντων, ότι τι σέρατε όμως να μπορέσει να το προχωρήσει, να μπορέσει να εμβαθύνει. Να μπορέσει να έχει μια υπόσταση μέσω αυτού. Και δυστυχώς εκεί που ξεπηδάει κάθε μεταπτυχιακό και διδακτορικό με το τι είπε ο τάδε σκηνοθέτης στην τάδε πρόβα στη συγκεκριμένη παράσταση το 1800 πόσο, καταλαβαίνετε ότι αυτό προσβάλλει εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα και μιας πιο ευρύτερης προσέγγισης στο θέμα της τέχνης και της πρακτικής τέχνης. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής. Τα εργαλεία της θεατρικής πράξης χρήζουν μεγάλης έρευνας. Όλοι εμείς που είμαστε ταγμένοι σε αυτό, ψάχνουμε να βρούμε τα παραθυράκια μιας άλλης σπουδής για να μπορέσουμε, ας πούμε, τελικά να κάνουμε ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό μέσα από ένα άλλο πεδίο. Το αστείο, το προσωπικό μου ανέκδοτο είναι ότι δίδασκα στο τμήμα θεάτρου της Θεσσαλονίκης με το πτυχίο μου ως νηπιαγωγός. που ας πούμε ότι είναι σχετικό με την έννοια της παιδαγωγικής κατάρτισης, ένα πτυχίο που σέβομαι και εκτιμώ και είναι μια επίσης επιλογή μου να σπουδάσω παιδαγωγικά, αλλά θα μπορούσα να είμαι λογιστής, θα μπορούσα να είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Οπότε, στο φάκελό μου κατέθεσα το πτυχίο της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, αν και μου είπανε είτε το βάλετε κυρία Κυριαζή, είτε όχι, είναι το ίδιο. Επίσης μια άλλη ιστορία είναι ανέκδοτο. Όταν είχα πάει κάποτε, πολύ μικρή ήμουνα και δεν ήξερα τόσα πράγματα, γι' αυτό έχω μια βαθιά στεναχώρια για το ότι ίσως και εμάς κανείς δεν μας μίλησε για κάποια πράγματα παλιότερα. Mm-hmm. Όταν ήμασταν ακόμη πιο νέοι και είχαμε μεγαλύτερη δύναμη ενδεχομένως, όχι και τώρα δεν έχουμε, έχουμε και τώρα. Αλλά θέλω να πω, σε ένα πανεπιστήμιο ρώτησα για ένα μεταπτυχιακό που είχε τίτλο «Θέατρο και εκπαίδευση». Και λέω «Γεια σας, έχω τελειώσει τη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική ηλικία», όπως λέγεται το τμήμα της Σχολής Νηπιαγωγών, εξαιρετικό τμήμα. Και η απάντηση ήταν «Και δεσποινής μου, οι σπουδές σας δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο». Λέω, μάλλον δεν άκουσα καλά. Ο τίτλος του μεταπτυχιακού είναι «Θέατρο και εκπαίδευση». Και απογοητεύτηκα τόσο πολύ, θυμώσα τόσο πολύ τότε και δεν είχα δυστυχώς κάποιον να με συμβουλέψει και να μου πει «Δεν πειράζει, προχώρησέ το και ας λένε ό,τι θέλουν». Γιατί κάπου θίγονται κάποια πολύ βαθιά ζητήματα. Τώρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία να τα ξαναδούμε όλα αυτά. Δηλαδή αυτή η πολύ σκληρή πραγματικότητα, να τη δούμε θετικά και να δούμε ότι είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία για να προχωρήσουμε διαφορετικά. Οπότε να υποθέσουμε κυρία Κυριαζή ότι κάπως έτσι και σας ξαναήρθαν αυτές οι μνήμες και οι εμπειρίες όταν ξεκινάει η κουβέντα για το ΠΔΕΛΤΑ και ξεκινάνε και οι κινητοποιήσεις. Δηλαδή θα θέλαμε το δικό σας σκεπτικό και όλου των διδασκόντων στο Εθνικό, γιατί κάνατε και μια συνέντευξη τύπου που ανακοινώσατε, δώσατε αυτό το τελεσίγραφο και θα θέλαμε να μας πείτε τι σας οδήγησε αυτή την απόφαση. Ποιες ήταν οι σκέψεις σας, οι κινήσεις σας, το να δράσετε και να κάνετε κάτι, σε μια στιγμή μάλιστα που και μια ανακοίνωση στήριξης θα αρκούσε. Κοιτάξτε, τα λέει πολύ καλύτερα και έτσι η ανακοίνωσή μας. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε, κάθε καλλιτέχνης γνωρίζει ότι αυτό δεν αφορά μόνο τους σπουδαστές. Αφορά τον καθένα μας και ότι μία δήλωση στήριξης δεν θα ήταν αρκετή. Mm-hmm. Ζώντας σε μία χώρα όπου μας πετάει, ας πούμε, μας πετάνε από το ένα υπουργείο στο άλλο και δεν είναι τωρινή η κατάσταση, έτσι να το διευκρινίσω αυτό, δεν είναι θέμα της τωρινής κυβέρνησης, είναι μία κατάσταση χρόνων. Πολλές διαφορετικές κυβερνήσεις δεν έχουν πράξει αυτό που πρέπει να πράξουν, δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους. Απλώς εδώ έρχεται αυτό το προεδρικό διάταγμα και βάζει μια σφραγίδα και κλειδώνει ένα αίτημα χρόνων προς τη λάθος κατεύθυνση. Χωρίς καμία συνεννόηση, οι φορείς υπάρχουν, οι επιτροπές μπορεί να συσταθούν, είμαστε ανοιχτοί για συζήτηση, έχουν πολλές φορές δημιουργηθεί κάποιες επιτροπές που για διάφορους ανεξήγητους λόγους δεν έχουν προχωρήσει για την Ακαδημία Τεχνών, εν πάση περιπτώσει για το Πανεπιστήμιο αυτό παραστατικών τεχνών. Υπήρχαν σκηνοθέτες αναγνωρισμένοι, δηλαδή κύρους και θεωρητικοί του θεάτρου και πρακτικοί του θεάτρου που δουλεύανε χρόνια. Και όλα αυτά ξαφνικά δεν γίνονται, ξαφνικά δεν μπορούν να γίνουν και κανείς δεν μας εξηγεί το γιατί. Ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορούν να γίνουν? Έχουμε το παράδειγμα της Σχόλης Καλών Τεχνών. Mm-hmm. Υπάρχει το παράδειγμα αυτό και είναι θαυμαστό. Δηλαδή υπάρχει το πρότυπο, δεν είναι τόσο αχαρτογράφητα τα νερά. Επομένως θέλω να πω, δεν μπορούσαμε να σιωπήσουμε ή δεν μπορούσαμε να πούμε «Εντάξει, μωρέ, τώρα ναι, πάντα έτσι είναι», γιατί πάντα έτσι είναι και πάντα έτσι θα είναι. Εντάξει, ας κάνουμε μια κίνηση προς το να μην είναι έτσι. Την κάνουμε βεβαίως καθημερινά με την πράξη και ο καθένας κρίνεται όχι μόνο από κάθε στιγμή στη ζωή του. Αλλά έπρεπε να είναι κάτι ηχηρό. Γράφετε στην ανακοίνωσή σας, όπου παραπέμψατε και τώρα, ότι είχα μια αντιπροσωπεία σας είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Γιατρο Μανολάκη, στις 7 Δευτέρου, προχθές. Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, μία μέρα πριν λήξει η προθεσμία για το έτος κιόλας. Μην λέμε ότι ήταν κάποιο τους τελεσίγραφος απειλή, ήταν πολύ συγκεκριμένο το 8 Δευτέρου για το έτος που θα χάναν και οι σπουδαστές, σπουδαστριές σας. Και λέτε ότι σας παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που είχε λάβει το τελευταίο διάστημα σχετικά με το ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης και της τροπολογίας της πρόσφατης, καθώς και μια σειρά από προθέσεις για μελλοντικές βελτιώσεις. Εσείς θεωρήσατε ότι δεν ικανοποιούνται τα βασικά αιτήματα. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί τελευταία στιγμή έγινε αυτή η συνάντηση από το Υπουργείο, θεωρείτε, αλλά και το τι σας παρουσίασε. Δηλαδή, οι πρόσφατες βελτιώσεις είναι η ανάρτηση του. Αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στο Facebook για το Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών το 2025, ήταν κάτι άλλο, κάποια νέα υπόσχεση που δεν καλυφθήκατε, κάτι για μετά τις εκλογές? Ήταν αυτό και ήταν και μια υπόσχεση για την σύσταση κάποιας ΚΙΑ, η οποία, ας πούμε, θα προχωρούσε σε κάποια, τι να πω τώρα, κάποιες σκέψεις πάνω στον τρόπο της αντιμετώπισης κτλ. Θέλετε να το επαναλάβετε κάποιας? Ναι, ναι, ναι. Αυτές οι επιτροπές, κάποια κρατική επιτροπή, ας πούμε, η οποία θα... Θα αναλάμβανε να εκπονήσει ένα σχέδιο γι' αυτό, για το πώς θα το έκανε. Σχετικό. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει κάποια... Κοιτάξτε, συγγνώμη, ήταν ήδη το 7 του μήνα. Καταλαβαίνετε ότι ήταν... Δηλαδή, εκεί ήμασταν και νωρίτερα. Διαθέσιμοι ήμασταν. Δεν ήμουν παρούσα, αλλά ήταν οι συνάδελφοι και μας μετέφεραν με λεπτομέρειες όσα υπόθηκαν. Και κρίναμε συνολικά ότι οι υποσχέσεις αυτές, θετικές βεβαίως, μακάρι, εδώ είμαστε, αλλά δεν ήταν ικανές για να μας κάνουν να πάρουμε πίσω αυτό που είχαμε πει. Που αποφασίσει. Ναι, ναι, ναι. Έχει υπάρξει κάποια άλλη επαφή? Υπάρχει τώρα κάποια κινητικότητα? Δεν υπάρχει κάποια άλλη επαφή από όσο γνωρίζω. Και είμαστε σε επικοινωνία με τους συναδέλφους, οπότε πιστεύω ότι θα το γνώριζα. Αν μου έχει διαφύγει κάτι, θα είναι κάτι πολύ, πολύ πρόσφατο. Μάλιστα. Ούτε κάποια κίνηση από το Υπουργείο, γιατί μπορεί να υποθέσουμε ότι θα προσπαθήσουν να βρούνε απλώς 40 νέους καθηγητές. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό τώρα είναι και θέμα του... Δεν ξέρω τι να σας πω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να σας πω. Και είναι πολύ στενάχωρο να ξέρετε ότι είμαστε πάρα πολύ στενοχωρημένοι που δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στο μάθημά μας. Που δεν είμαστε αυτή τη στιγμή που τα παιδιά είναι... Και δεν συμφωνούμε όλοι και συνολικά ούτε με τις καταλήψεις στη σχολή, ούτε με τις καταλήψεις στο θέατρο, στο Τσίλερ και στο Ρεξ. Εμείς αυτό που θα θέλαμε είναι να κάνουμε μάθημα, αλλά να κάνουμε μάθημα με κάποιους όρους σεβασμού, έτσι, και απέναντι στους εαυτούς μας και εμείς απέναντι στα παιδιά. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Και σαφώς αντιλαμβανόμαστε όλη την ευθύνη που φέρουμε και για την απώλεια του έτους, που ούτως ή άλλως βέβαια θα χανόταν. Τα παιδιά είναι σαν κάγκελα. Το θέμα είναι να λογιστούν τις ευθύνες του στα αρμόδια υπουργεία και να πάψουν να παίζουν τον μπαλάκι το ένα στο άλλο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Ερνιό, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε? Υπάρχει κάτι που... Δεν το είπες, αλλά θα ήθελες να μην κλείσουμε χωρίς να το έχεις πει? Δεν ξέρω. Να πω ότι σέβομαι πάρα πολύ τον καλλιτέχνη που παλεύει ενάντια σε όλα για κάτι υψηλό για τον ίδιο και για τους γύρω του. Έχω γνωρίσει στον χώρο του θεάτρου εξαιρετικούς ανθρώπους και προσωπικότητες, οι οποίοι και εμένα με έχουν εμπνεύσει. Τα θέματα μας είναι ουσιαστικά, είναι υπαρξιακά και δεν έχουν να κάνουν με το μικρό κοσμό μας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να πω. Δηλαδή νομίζω ότι το θέατρο στο σχολείο ή το θέατρο στην εφηβεία ή το θέατρο στις φυλακές, στα νοσοκομεία, υπάρχουν άνθρωποι ταγμένοι σε αυτό, που τους θαυμάζω απεριόριστα. Δηλαδή η διέξοδος που μπορεί να δώσει η τέχνη και μάλιστα ειδικά όλες οι τέχνες, αλλά ειδικά η τέχνη του θεάτρου, που όπως είπανε πολύ ωραία και τα παιδιά πριν από λίγο, δεν γίνεται να είσαι ηθοποιός και να μην ακούς τον άλλον. Αλλά πόσο σημαντικό είναι να ακούς τον άλλον και πόσο το κάνουμε ο καθένας μας. Πόσο ακούμε τον άλλον και πόσο μπορούμε να προσφέρουμε σε καταστάσεις δύσκολες, όπου πια μιλάμε για άλλα πράγματα. Λοιπόν, εκεί μπορούμε να σταθούμε και μπορούμε να σταθούμε με γνώση και θέλουμε να σταθούμε με γνώση και θέλουμε να αναλάβουμε το κομμάτι αυτό. Επομένως, θέλω να πω, το θέατρο είναι ένα πολύ ευρύ πεδίο ελευθερίας, συνεργασίας, δημοκρατίας, πολιτικής βαθιάς και στάσης ζωής. Και αν δεν μπορούμε να χαρούμε το κάθε τι που ο καθένας αγαπάει, δεν ξέρω τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Μάλιστα. Ήταν η κυρία Ρινιό Κυριαζή, ηθοποιός εκ των καθηγητών, δασκόντων της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, που χθες δήλωσαν την παρέτησή τους. Είναι όλη η σχολή. Νομίζω ότι αξίζει να διαβάσουμε και τα ονόματα, ένα προς ένα. Ανέστη Σαζάς, Ιώ Βουλγαράκη, Αλέξανδρος Βούλγαρης, Χαράλαμπος Γογιός, Χρήστος Δήμας, Φωκάς Ευαγγελινός, Εβίτα Ζημάλη, Θάγια Ιστικοπούλου, Γρηγόρης Ιωαννίδης, Αλεξάνδρα Καζάζου, Σίμος Κακάλας, Αλεξία Καλτσίκη, Διονύση Καψάλης, Χαρά Κεφαλά, Μαρία Κεχαγιόγλου, Κατερίνα Κοζαδίνου, Ρινιό Κυριαζή, Παναγιώτα Κωνσταντινάκου, Γεωργία Μαυραγάνη, Γιάννης Μετζικόφ, Θωμάς Μοσχόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουμπούκης, Γιάννης Δαλιάνης, Βίκη Παναγιωτάκη, Θάνος Παπακωνσταντίνου, Αγλαία Παπά, Κωνσταντίνα Πιτσιάκου, Γιώργος Σαμπατακάκης, Πέτρος Σεβαστίκογλου, Αγγελική Στελάτου, Σίλας Τζουμέρκας, Ιωάννα Τουμπακάρη, Άγγελος Τριανταφύλου, Πρόδρομος Τσινικόρης, Λένα Φιλίπποβα, Ταξιάρχης Χάνος, Νίκος Χατζόπουλος και Αρχηρό Χιώτη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Η Φάρμα των Ζώων ήταν ειδικά αφιερωμένη στις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών για μια ακόμη φορά. Όντως αυτά που συμβαίνουν είναι πρωτόγνωρα, είναι μια ένταση των διεκδικήσεων που δεν την συναντάμε συχνά. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα είμαστε πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας. Απόγευμα. Και Αρχηρό Χιώτη.